Si crees tu malo fe, et puedi pablo. Ma papa mora gana bache et maluton. Ma kinis ma putisha, pero but ganon. Bakit sobrang grabing maite manguton. Parang binilag ng tanghali sa bubong. O pinaglihisa kulay ng bulong. Ma kinis ma putisha, pero but ganon. Bakit sobrang grabing maite manguton. Alika dito, dinudulot ng ngiti mo. Napakadaming embutido, nagutom sa iyong malaking burrito. Sigo mo ng balat, laking domingo. Pinaglihi ka ba sa bimpo mismo? Kadalasan na regalong ilingko sa tuwing matutulog iyong napakaduming tatito. Maureen, bigyan naman ng pansin ang alaga kong si Yao Ming. Daligan ang iyong madamo na hardin. Mga titiga natin na malambing ay sa ibang level na natin dalhin. Langit gabi natin kantin at kapit lang sa akin. Mapapamura ka ng bakse at malutong. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maite mangutong? Parang binilag ng tanghali sa bubong. O pinaglihisa kulay ng bulong. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maite mangutong? Sabi ko naman wag ka makikitagay. Turingan ay malaon, iba't papay na. Kada halik sa bibig at abig sa balat ay inaabangan. Muna'y niya na malaman anong una sabik na mapalamanan. Ang matuklasan ay napatalon malabaging taon. Kahit natin naman ba't ba di mo agad sinabing may itim na platito dyan sa iyong harapan. Sikret pwede pabulong. Mapapamura ka ng bakse at malutong. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maite mangutong? Parang binilag ng tanghali sa bubong. O pinaglihisa kulay ng bulong. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maite mangutong? Tong, tong, tong.